Middernacht, het begin van zondag 18 september, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim 1 miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat en de vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt, wat tot een grote milieuramp kan leiden. In mei maakte Nederland ook al 7,5 miljoen euro vrij voor de berging van de tanker. Ook andere landen hebben miljoenen toegezegd. Mensenrechtenactivisten zijn boos op de Britse uitnodiging aan kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koningin. Of hij maandag ook bij de uitvaartdienst in Westminster Abbey is, is onbekend. Volgens de CIA gaf Mohammed bin Salman in 2018 toestemming voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Tot dit jaar werd hij daarom door het Westen geboycott. De prins ontkent betrokkenheid. De advocaat van Ridwan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Wesky spreekt van valse ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taghi wil dat justitie die brieven nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. Voetbal. In de Eredivisie waren vanavond 4 wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijk spel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior 1-0. Het weer. Vanaf verspreidt over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Eustjan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent en bijzonder iemand mag ontvangen uit de wereld van de media, politiek, wetenschap, cultuur, noem maar op. Uit alle hoeken van de samenleving eigenlijk. En het regent keihard buiten. Ik ga snel naar binnen roepen. Cabaretier, schrijver, actrice en presentator. Presentator binnenkort, Lisa Loep. Ja, sorry dat je moet wachten. Dat is helemaal Ik ging ook mijn intro heel erg haasten. Ik voelde me zo bezwaard dat je moest wachten. Zo, ben je nat geworden? Kom. We moeten nog een stukje door de... buiten moeten we nog een stukje lopen, ja. Nou, het is in ieder geval niet in de regen, dus dat scheelt al. Nou, even kijken. Even kijken. Oké. Oh, ja. Valt wel iets mee. Pas op het afstapje. Ja. Kan glad zijn nu ook. Niet vallen, hè? Nee, ik ga mijn best doen. Zo. Kom. Zo, dankjewel. Heb je een mooie jas aan, trouwens. Dankjewel. Ik heb gewoon een winterjas met NL aangetrokken. Ja, maar wel heel... Hip. Modieus, zou ik zeggen. Ja. Ja, hip. Zal ik hem aannemen? Ja, dankjewel. Zo. Zo. Jij was... Vandaag in Deventer zag ik op je Instagram. Ja, dat klopt. Wat vond je van de stad? Nou, ik moet zeggen, ik ben hier al heel vaak geweest. om op te treden. Dus ik ben heel veel in Theater Bouwkunde geweest. Ja. En in de Schouwburg. Ja. Maar ik had eigenlijk Deventer nooit gezien verder. Dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om even als toerist rond te kijken. En? Prachtig. Goeie recensie? Ja, echt fantastisch. Ik vond het zo mooi en zo verrassend in die zin. Ja. Ja. Wat wil je drinken? Glaasje water graag. Water. Zo. Fijn. Goed, hè? We doen ook een beetje city marketing hier. Ja, nee, dit is echt, echt een hele mooie stad. Maar dat is het ding, als je toert, dan ga je van stad naar stad, maar je ziet eigenlijk nooit wat. Ga lekker daar zitten? Dankjewel. Nee, dat is zo. Dat is natuurlijk. Je komt dan heel vroeg natuurlijk aan. Ja. En dan moet je eventjes kijken. Soundcheck waarschijnlijk. Ja, maar ik ga meestal niet alle leuke cafeetjes af nog van tevoren. Nee. Maar, ja, maar goed, je bent nu gestopt met optreden. Klopt. Voor nu, hè? Voor nu. Voor nu eventjes, ja. Ooit ga je wel weer optreden. Misschien toch Carré? Carré staat nog steeds op de bucketlist. Ja. Maar het moet wel even... Ja, ik ga me nu op tv focussen de komende tijd. En een boek komt uit. Ja. Dus even iets anders. Lijkt me wel raar als je... Want hoeveel jaar was het? Ruim 10 jaar, geloof ik? Ja, 12 jaar heb ik gespeeld. 12 jaar gespeeld. En dan nu dit waren natuurlijk de avond dat je anders ergens had gestaan. Ook, ja. Zo'n zaterdagavond. Zeker. En dat is nu, je voelt je niet, zeg maar, dat deel van jou geamputeerd is. Oh, nee, helemaal niet. Ik heb het zo lang gedaan. En corona heeft er ook wel heel erg ingehakt wat dat betreft. Mm-hmm. Dat je vanuit 4, 5 keer in de week spelen ineens als werkeloze cabaretier thuis zit. Ja. Met een voorstelling die af is, waar al je spaargeld in zit. Ja. En je kan het niet laten zien. Je kan het niet. Eigenlijk wat je leven is, dat kan je niet uitvoeren. Nee. En ik heb natuurlijk wel de mazzel dat er veel dingen op mijn pad zijn gekomen het afgelopen jaar. Ja. Na de slimste mens. Ja, moet ik even uitleggen? Ja. Dat net niet in mijn introductie voor de mensen die het programma misschien niet gezien hebben. Jij won de slimste mens in die coronaperiode. Klopt. En als je de slimste mens wint, dan gebeurt er gewoon heel veel. Dan wil iedereen iets van je. Ja, dat klopt. Ja. Gelukkig wel, moet ik zeggen. Dus ik had het ook een beetje zo uitgekiend voor zover dat kan met zo'n programma. Ik zat, zoals ik zei, thuis werkloos op de bank. Ja. En ik dacht, er moet toch meer zijn in het leven dan dit. Ja. En toen kwam de slimste mens. Ja, nou, de slimste mens kwam niet. Jij had wel, geloof ik, bedacht van... want je was genomineerd toen, toch? Voor de Annie M. G. Schmidprijs. Ja. En toen had jij dat mailtje of dat bericht in elk geval doorgestuurd naar de redacteur van de slimste mens. Ja, klopt. Dus ik geloof. Heb jij ooit meegedaan in de slimste mens? Nee, ik heb altijd geweigerd. Okay. Ik heb wel vragen gesteld. Ja. Hoe heet dat? Open deur of zo heet dat? Ja. Maar ik heb te veel te verliezen. Ja? Maar wat wil je vertellen? Nou, nee, dus de meeste mensen die gevraagd worden zeggen... nee, oh god, ik moet er niet aan denken. Maar ik ben geloof ik de enige die zei... nou, lijkt me echt een goed idee als jullie mij mee laten doen. Ja, en dat... Dat zegt wel iets over zelfvertrouwen dan? Of? Zelfvertrouwen, maar ook wilskracht, denk ik. Ambitie. Mm-hmm. Kansen zien, denk ik ook. Maar het begint met zelfvertrouwen, ja, dat klopt. Want als je over jou gaat lezen... en misschien ben je inmiddels wel zat om het daarover te hebben... maar dan lees je heel veel over angststoornissen, paniekaanvallen... weet je wel, bang om af te gaan. Je zou denken, dat is een podium bij uitstek waar al deze... eigenschappen die niet zo prettig zijn... misschien weer gaan opspelen in aanloop naar zo'n opnamedag. Ja, nou, ik denk wat jij net zegt... ik heb gewoon te veel te verliezen. Ik had helemaal niks te verliezen. Mm-hmm. Niemand kende mij. Ik was ooit een cabaret duo. Daar was ik 2 maanden voordat corona uitbrak mee gestopt. Toen solo gegaan. Ja. En ja, toen was ik Lisa Loop. Wie is Lisa Loop? Ja. Dus ja, als ik in 1 keer eruit was gegaan... ik had gewoon een glitterjurk aangedaan. Ik dacht, nou, dan denken mensen, dat was die meid met die glitterjurk. Mm-hmm. Misschien verkoop ik nog een paar kaartjes. Mm-hmm. Maar gelukkig ging het anders. Dus ik had niks te verliezen voor mijn gevoel. Nee. En ik heb dus een angststoornis inderdaad... maar daar ben ik dan gek genoeg weer niet zo bang voor, dit soort dingen. Nee, maar dat komt ook omdat je die angststoornis kan onderdrukken met medicatie. Onder andere, en therapie. En het doorleven en weten wat je... Ja, ik heb nog steeds wel eens last van paniekaanvallen, maar veel minder. En ik weet op dat moment dat het een paniekaanval is. Ja. En dat scheelt gewoon heel veel. Ja, dus je kan het duiden en het is minder intens. Ja. En dus ook niet verlammend. Zeker niet verlammend, nee. Nee. Je zei ook nog even tussen neus en lippen door van... wie is Lisa Loop? Ja. Dat is wel interessant ook. Ik zat met mijn introductie ook na te denken van wat ga ik nu zeggen? Want inderdaad, er komt een boek aan, 8 november. Je bent even met pensioen als het gaat om je leven als cabaretier. Ja. Maar je gaat presenteren ook, gaan we het straks over hebben. Dus dat ook vooral. En ik vond het heel grappig van er is nog een Lisa Loop op de wereld. Ja, klopt. Kijk, dat weten misschien mensen wel. Maar dat vond ik dan wel grappig. Maar ik ben het ook weer van die feitjes. Maar jouw vader heet Peter. Ja. En mijn familie Lisa Loop heet de vader ook Peter. Ja, inderdaad. Dat vond ik zo grappig. Het is niet dezelfde, geloof ik. Nee. Toen zei ik dat niet, maar volgens mij niet. Nee. Nee. En ik ben ook niet naar haar vernoemd. Nee, maar goed, dat was even nutteloos Wikipedia-feitje. Ja, maar het is wel bizar natuurlijk. Want hoe groot is de kans? Het is niet als... Ja, weet ik veel. Jan Smit bijvoorbeeld is een vrij veel voorkomende naam. Mm-hmm. Daar is er 1 bekend van. Maar Lisa Loop is niet echt een hele doorsnee naam. En dat er daar dan meerdere van zijn die... En ook nog niet onverdienstelijk zingend. Zeker. Ook nog, maar goed, dat terzijde. Even van, inderdaad van wie je bent... Gaan we even helemaal naar het begin. Mm-hmm. Je bent dus... Ik keek naar jou, ik dacht altijd van... dat is nou echt een Amsterdamse, zo... ja, bijna stereotype en zo. Maar je bent wel geboren in Amstelveen. Ja, in het ziekenhuis van Amstelveen. Ja. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Ik ben ook meteen na de geboorte naar Amsterdam gegaan. Maar mm-hmm. ik werd geboren in het ziekenhuis... en mijn vader heeft me in Amstelveen aangegeven. Dus ja. dat zal voor altijd in mijn paspoort staan. Dat betekent ook dat hij niet heel chauvinistisch Amsterdammer nee. is? Nee, helemaal nou, niet? Nee. Voor sommigen is dat echt heel erg, hè? Oh dat... ja, ik weet wel dat mensen die vrienden van ons wonen... Van ons, ja, ik ben getrouwd. En dan zeg je ja. ons en wij, vreselijk. Ja. Die wonen dan in Haarlem en dan willen ze per se dat een kind niet in Hoofddorp geboren wordt. Zodat het niet... Ja, nee, dat was niet bij mijn ouders. Dat, nee. nee. Het is wel het laatste wat boeit. Ja, en wat voor jeugd was dat in Amsterdam in het begin? Je keek om je heen, zeg maar, de eerste herinnering actief. Je was, denk ik, 5, 6 jaar. Dan zouden als mijn kinderen nu. Wat waren het voor herinneringen? Nou, eigenlijk mijn allereerste herinnering was dat ik... door een junk van mijn fiets geslagen werd toen ik 3,5 was. Serieus? Ja, dus ik. Maar dat was een beetje mijn eigen schuld. Want. Of nou ja, mijn eigen schuld. Nou. Er was een, ja, ik ging gewoon naar de Zeedijk. Ik zei: hé, moet je. Nee, helemaal niet. Nee. Ik fietste door de. Ik had zo'n klein driewielertje. En ik was met mijn moeder op weg naar de Albert Heijn. En toen was er een overval op een soort zilverwarenwinkel bij ons in de buurt. Ja. Waar ze allemaal mooie kandelaars hadden en bestek en weet ik veel wat. Ja. Welke buurt was dit? Amsterdam Zuid. Amsterdam Stereotyp, zoals ja. je zei. Ja. Nou, dat zei ik niet. Maar, nee, nou, jij zei typisch nee, Amsterdam. Ja, maar oké, die wijk ja. wist ik niet. Oké, ja. Dus je fietste door je ja. mooie buurt. En ik was toen in een hele theatrale fase al, toen ik 3,5 was. Ja. En er was dus een soort rumoer bij die zilverwarenwinkel. Mm-hmm. En ik denk, nou, wat vet, dit is een toneelstuk, ik ga meedoen. Maar er was een overval. En dat ja. had ik niet door. Okay. En mijn moeder keek zo een beetje de andere kant op om te zien wat er aan de hand was. En ondertussen was ik tussen de mensenmassa met mijn kleine fietsje doorgegaan van... Leuk, ik ga meespelen met dit toneelstuk. Jij dacht, ik word personage in dit... Ja, ik was helemaal bezig met theater en films en toneel. En ik was elke dag liedjes aan het zingen. En ik had gewoon niet door dat dit niet een toneelstuk was. En op een gegeven moment sta ik daar en ik wil zeg maar nog net niet een lied inzingen. of inzetten. Yeah. Totaal overweldigd door al die mensen die bezig zijn en aan het kijken zijn. En komt dus die man naar buiten gerend yeah. met een kandelaar in zijn hand. Ja. En ik stond in de weg, dus hij slaat me zo met mijn kandelaar van mijn fiets af. Echt waar? Ja, en hij rent keihard weg. Dus in je gezicht? Of in mijn gezicht, ja. Dus je kan het nu... Ja, het is ook radio, maar ik had heel lang... Hier kan je het nog een beetje zien. Nu je voorhoofd ja, aan mij ik had, zien? Ja, ja, ik had een heel groot litteken heel lang op mijn voorhoofd. Want hij had een gat in mijn voorhoofd geslagen met die kandelaar. Ja. En je moeder, hoe reageerde zij? Nou, die was natuurlijk helemaal gechoqueerd. Maar ze had niet helemaal door wat er aan de hand was. Dus ze nam mij op schoot. En ik was heel hard aan het huilen. Ja. En ze hield haar hand op mijn voorhoofd, maar ze had dus niet door dat ik echt... Ze dacht dat ik gewoon geschrokken was of dat ik van mijn fiets gevallen was. Had jij inmiddels wel door dat het geen spel was? Ja, toen dacht ik wel van, nou, dit is wel, het is de showbiz is hard, dacht ik toen wel. Nee, ik had wel door dat er iets anders aan de hand was. En ik dacht, ik snapte niet waarom die meneer zo boos op mij was dat hij me omgeduwd had. Dat dacht ik de hele tijd. Mm. Maar goed, zij had mij op schoot genomen en op een gegeven moment kijkt ze naar haar hand. En die zit dus onder het bloed, omdat ik dat gat in mijn voorhoofd had. Mm-hmm. Nou ja, toen met gillende sirenes naar het ziekenhuis toe. Ja. Uiteindelijk was er niet veel meer aan de hand dan een gat in mijn voorhoofd. Ja. Oh, ja. Maar dat was mijn eerste echte jeugdherinnering. Ja. Dat is wel een bijzondere herinnering. Ook vooral in die buurt. Dat je denkt van, oh, daar worden de kinderen allemaal zo veilig. En weet je wat. Okay. En je ouders, die hadden een uitgeverij, hè? Ja, klopt. Ja. En wat merk je daarvan in de praktijk, jij, als jong kind? Nou, ze hadden een uitgeverij, maar eigenlijk toen ik geboren was... waren ze daar al mee gestopt. Toen waren ze gestopt, ja, want ze vonden... Nou, ik ben dus nu zelf ook bezig met een boek en ik zit in de uitgeverswereld. Zij vonden de auteurs op een gegeven moment erg vermoeiend worden... en mensen die niet schreven, terwijl ze wel een voorschot hadden gehad. En, Nou, ze waren op hun 17e al begonnen met de uitgeverij... Mm-hmm. Toen ze nog op de middelbare school zaten. Ja. Dus na, ja, wat was het? Na 25 jaar wilden ze iets anders doen. Mm-hmm. En toen zijn ze eerst... scheurkalenders gaan maken. Ja. En later ook schoolagenda's en allerlei andere papierproducten. Dus toen ik geboren was, waren het meer schriften van Disney-figuren... en Snoopy en Loesje en dat soort dingen. Dus en Garfield. Garfield, ik wilde even Garfield genoemd hebben... omdat onze vis daar Garfield heet. Ah, nee, ja, Garfield. Dat, mijn ouders die zagen een hele leuke, chagrijnige kat in de krant. En die deed ze denken aan hun eigen kat. Ja. En dat was Garfield. Maar je bent dus ook in een omgeving opgegroeid waar er veel waarde werd gehecht aan lezen van boeken, aan literatuur. En dat ging je dan ook snel doen? Zeker, ja. Ik wilde altijd al lezen als kind toen dat eigenlijk nog niet geleerd werd op school. Mm-hmm. Dus we hadden van die bottenboekjes. Ik weet niet of dat nog steeds bestaat. Mm-hmm. Maar dat zijn dan deels zinnen en deels tekeningetjes. Dus dan kan je als kind dat leren lezen. Maar dan zei ik bijvoorbeeld de klemtonen verkeerd in een zin. En dan gingen mijn ouders me heel hard uitlachen terwijl ik 4 was. Okay. Maar goed, liefdevol bedoeld. Ja, maar, precies. Niet uitlachen. Nee, maar gewoon, dat je een gingen trauma ze om me lachen. Dan werd ik heel boos. Ja. Maar ik was toen al wel, wilde ik altijd meer kunnen dan ik eigenlijk op die leeftijd kon. En zo snel mogelijk leren lezen. Ja. En we hadden ook altijd muziek aan in huis. En mijn ouders namen me mee naar kindertoneelstukken en kinderconcerten. Dus ik was altijd al heel erg bezig met muziek maken, op het podium willen staan, lezen, dat soort dingen. Ja. En als je in zo'n omgeving opgroeit dan, een talige omgeving, een intellectuele omgeving, is het dan ook zo dat je altijd, of al vrij snel, de druk voelt van je moet toch ook wel iets gaan doen straks in het leven? Nou, ik heb die druk. Iets wezenlijks? Nou, dit wordt heel vaak gevraagd. Omdat ik zelf ook altijd vrij streberig. Ja, streberig is een negatief woord, maar altijd wel. Helemaal niet. Okay. Nee, vind ik niet. Nou, ik was vrij streberig, laat ik wel zo zeggen. Ik wilde altijd een 10 halen en ik wilde 100 dingen tegelijk. Maar was dat aangeleerd gedrag of zat dat in jou? Dat zat in mij. En ik denk wel dat omdat mijn ouders een eigen bedrijf hadden en daar hard voor werkten. En ze lieten ook zien. Ik zag zeg maar dat ze daar ook voor werkten en hoe ze dat deden, dat het wel een goed voorbeeld was. Ja. Maar dat is echt niet dat mijn ouders zeiden: je moet en op zangles en pianoles en op tekenles en hele hoge cijfers halen. Nee. Maar ze hadden wel de omgeving gecreëerd. En ik had ook het privilege om dat woord te gebruiken waarin dat kon. Ja. Waarin ik op verschillende clubjes kon. En waarin ik daar heel erg in gestimuleerd werd door mijn ouders. Ja. En dit heb je eerder verteld, maar dat werd niet echt wie jij was, werd niet echt gewaardeerd op die basisschool. Nee. En dat had ook te maken met want ik las wel over je uiterlijk werd dan veel gezegd. Maar had het ook te maken met hoe jij je manifesteerde in een klas bijvoorbeeld? Dat denk ik wel. Ja, kijk, ik ben dus heel erg gepest als kind. En het is altijd een beetje moeilijk natuurlijk om te bedenken waarom je gepest werd. Ik was anders dan de andere kinderen. Ja. Ik was, wat je net zei van zelfverzekerd, dat was ik denk op die leeftijd ook al. En ik wist wat ik wilde. Ik was altijd met zingen bezig en met toneelstukjes maken. En het ging makkelijk op school. Ja. Maar ik werd dus heel erg gepest met het feit dat ik dik was. Mm-hmm. Wat ik niet was. Dat was het hele rare ding. Okay. Dus het klopte niet. Dus je was niet corpulent? Nee, helemaal niet. Nee, als je bijvoorbeeld die grafieken van de GGD had, zat ik gewoon in het midden qua gewicht. Mm-hmm. En ik was altijd wel lang al als kind. Ja. Maar ik was niet. En al was ik moddervet geweest, bij wijze van spreken, dan nog is het geen reden om iemand kapot te maken. Nee, zeker niet. Maar je zei net wel van je gaat erover nadenken van waarom dat was. Ja. Dit was dan, zeg maar, pest is natuurlijk nooit zuiver. Maar de argumentatie klopte dus ook helemaal niet. Omdat je feitelijk niet te zwaar was. Nee. Dus wat zou het dan wel kunnen zijn? Je hebt er vast heel lang over nagedacht. Nou, ik denk dat als ze tegen me zeiden van je bent een nerd omdat je goed kan leren. Of je stom dat je zingt. Dat me dat niet echt raakte. Omdat ik dan dacht van nou, dat vind ik wel leuk. Dus hou je mond. Ja. Maar dat ze iets dit raakte mij wel heel erg. Mm-hmm. En ik ging het ook geloven dat ik wel dik was. En dat ik moest afvallen. En dat soort dingen. En wat ik ook terug zei, niks hielp. Want ze bleven het maar tegen me zeggen. Ja. Was het misschien ook omdat ze juist op die andere fronten niet konden raken? Dus dat je wel door bleef zingen. Mm-hmm. En ik weet niet hoe dat er precies uitzag. Maar uitbundig aanwezig was. Dat ze dat niet konden elimineren, als het ware. Ik dat denk ze daarom het, misschien het gingen verleggen. Ja. Want het heeft me dus wel degelijk heel erg geraakt op die leeftijd. En ook later heb ik er nog wel het een en ander aan overgehouden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik denk dat ze net zo lang, dat ze daar dan wel slim genoeg in waren om net zo lang door te prikken tot ze iets vonden wat bleef hangen. Ja, wat veel kinderen doen is, als dat gebeurt, dan gaan ze toch op een of andere manier zich conformeren aan wat zeg maar de grote groep doet. Ja. Voelde jij die behoefte? Nee, echt nul. Je dacht niet van, okay, misschien moet ik op mijn bek houden. Omdat, nee, plat gezegd. Eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, ik weet niet of ik het nu als de 33-jarige Lisa zou durven in zo'n situatie. Mm-hmm. Maar als dus 8- of 10-jarige had ik echt scheid. Ja. En ik ging er ook tegen in, maar dat hielp niet. Ik ging dan dingen terugzeggen van, ja, je bent stom of zo. Ja. Maar dat hielp niet, want ze waren gewoon met te veel en ze bleven maar doorgaan. Maar ik heb me nooit aangepast. En ik dacht, als dit de groep is waar je dan bij ze moet horen en die groep doet zo naar tegen mensen, dan wil ik gewoon niet bij die groep horen. Daar zit wel een bijzondere contradictie in. Hè? Want aan de ene kant ben je heel autonoom. Mm-hmm. Dan zeg je van, ja, ik wil daar niet bij horen en laat hen maar lekker roepen dat mijn zingen niet goed is en weet ik veel of dat het raar is. Aan de andere kant dus op dat vlak oké. Okay. En dan, maar juist als ze iets over je uiterlijk zeggen, ja, dan kan je kennelijk niet meer autonoom zijn. Zo werkt dat kennelijk in onze, ja, hersenen. Dat we daar dan wel gevoelig voor raken. Ja, of ik in ieder geval. Ik weet ook niet. Ja, ik weet niet of ik dit zo generaliserend kan zeggen voor iedereen inderdaad. Maar in jouw geval was het dus zo dat je op één vlak wel autonoom bleef. En ja, als het om je uiterlijk ging, dat je dan wel ging nadenken over wat er nou precies werd beweerd. Ja, dat is heel gek als je het nu zo noemt. En ik herken dat ook nog steeds wel een beetje. Dat ik, als je het echt van over zelfverzekerd zijn, ik denk dat ik een heel zelfverzekerd iemand ben. Mm-hmm. Maar nog steeds kan ik echt over mijn uiterlijk nog best wel onzeker zijn. Ja. Terwijl in wat ik doe in mijn leven is dat wel het allerminst belangrijke. Hoe ik eruit zie. Het gaat om wie je bent, wat je maakt eventueel. Mm-hmm. Maar ja. Ik zit te denken of dat wel klopt. Ik bedoel, ook omdat je net zelf al aangaf van ik ga nu meer richting de tv-wereld. Ja, dat is waar. Ik spreek uit ervaring. Nou, uiterlijk wordt er dan wel steeds bij betrokken. Zeker als mensen vinden dat je iets aan het maken bent wat niet mooi is. Dan, ja, dan gaan ze toch teruggrijpen op dat soort hele banale zaken van hoe zit je haar of weet je wel wat. Dus dat klopt, maar goed, kinderen kunnen natuurlijk echt meedogenloos zijn, ja, als het daarover ging. Maar ik weet niet of dit nou een aangedikt verhaal was, niet door jou per se hoor, maar dat zelfs ook een juf. Oh nee, het is niet aangedikt. Dat echt, de juf ging ook meedoen in de pesterijen richting jou. Ja, nou eigenlijk, ik heb op 2 verschillende basisscholen gezeten. Mm-hmm. Dat. De eerste basisschool werd ik gepest door 1 meisje en die zette de hele klas tegen me op. Ja. Daar werd ik ook door de juf gepest. Ja. Voor zover je het pesten kan noemen, want een juf zou dat eigenlijk überhaupt niet, nee, moeten doen. Het is dan eerder, ja, vernedering of zo. Ja, of ik weet niet. Ja, dat meisje was afgewezen door jou. Ja, klopt. Dat was ook niet heel aardig van mij. Nee, zij wilde niet, jij wilde niet meer bevriend zijn, nee, met haar. Maar die juf, dat fascineerde mij, ja, zo. Maar dat staat dus eigenlijk los van elkaar. Het is niet dat ik dat meisje afwees en dat die juf toen dacht, nu ga ik haar pakken of, nee, zo. Eigenlijk, ja, die juf had een hekel aan mij. Ik weet ook niet. Ja, kennelijk kan je als volwassen vrouw een hekel aan een kind van 7 hebben. Waardoor je bepaald, ja, gedrag gaat vertonen. Ja, ja. Maar zij heeft me dus opgesloten in de klas een keer. En nou ja, het grote verhaal is, een van mijn jeugdtraumas is dat zij voor het uitdelen, als een kind jarig was, had zij een soort speciale regel dat je de rest van de klas moest dan op zijn bureautje liggen en mocht niet kijken. Dus je moest je ogen dicht houden terwijl er uitgedeeld werd. En pas als iedereen iets had, mocht je kijken. Dan was het een verrassing. Dan was het, ik weet het niet. Maar dat, ja, was de regel. En ja, het was de regel van de juf. En daar diende je aan te houden. En ik zweer tot op de dag van vandaag met alles wat mij lief is, dat, ja, ik niet gekeken heb. Want ik was en ben een super eerlijk iemand. Ja. En ik hou niet van liegen. En ik zweer dat ik niet gekeken heb. En, ja, nou, iemand deelde uit. En op een gegeven moment keek iedereen. En toen kwam ze naar mijn tafeltje toegelopen. En toen nam ze die tractatie bij mij af. En zei ze, ja, eet smakelijk iedereen. En Lisa, jij krijgt niks, want jij, ja, hebt gekeken. Ja. En toen was ik dus 7. Ja. En zat ik in een klas van 30 kinderen. Als enige, mm-hmm, zonder tractatie. Mm-hmm. Zonder dat ik dus iets fout had gedaan. Dus werd ik gestraft. Ja. En als je 7 bent, is dat natuurlijk gewoon heel belangrijk voor je. Dat je erbij hoort. Ja. En dat je wel een tractatie hebt. Sterker nog, jij hebt hier heel veel over nagedacht. En ook waarschijnlijk aan een aantal mensen heb je dit ook verteld. Daarom kan je het nu zo goed formuleren. Met bijna monter eigenlijk vertel je het. Maar ja, daarvoor zei je wel van, ja, dit is echt wel echt een trauma geweest. Mm. Ook, omdat dit vergeet je niet meer. Nee. Dit is natuurlijk een complete, totale afwijzing is dit. Ja. En vernedering trouwens ook. Ja, en gewoon, ja, zo bizar. Want wat, ja, kan je als kind van 7 los van wat ik... Ja, ik zit dan denk, wat heb ik gedaan? Nou, ik was heel braaf, zat ook niet te schreeuwen in de klas. Dus wat kan je gedaan hebben om dat dan te verdienen? Ga je dan echt bij jezelf ook zoeken? Van heb ik nou, ligt het aan mij? Misschien ben ik dan ook wel zo'n vreselijk iemand dat ik dit verdien of zo? Nou, als je zo oud bent wel. Ja. En ja, gewoon nu om het dan te begrijpen, als je later, nu ik later groot ben, hoe dat gedrag dan tot stand komt bij een volwassen iemand. Maar dat is wel interessant überhaupt, want in mijn boek schrijf ik ook gewoon eigenlijk over mijn... Het is een autobiografische roman, dus er zit ook veel over dat ik gepest ben in. En ben ik natuurlijk heel veel na gaan denken daarover. En als ik nu terugkijk, hebben de kinderen bepaalde dingen gedaan, maar de reacties van volwassenen waren minstens zo belangrijk. En hoe volwassenen daarmee omgingen met dat pesten. Dus daarom probeer ik nu te reconstrueren van hoe gaat dat dan in het hoofd van zo'n juf dat ze dit soort gedrag gaat vertonen. Ja. Ik denk dat er niks is wat ik had gedaan of had kunnen doen waardoor dit normaal of logisch was geweest. Ze kan toch ook gewoon een slecht mens zijn? Ja, dat denk ik. Maar uiteindelijk, misschien is dat ook hoe ik in elkaar zit, ik probeer altijd toch wel iets van een soort verantwoordelijkheid bij mezelf te zoeken, want daar kan ik iets aan doen. Ja. En wat een ander doet, daar heb ik geen invloed op. Nee, dat in zijn dit van geval die, niet, hoor. Dat zijn van die gevleugelde zinnen. Ja, nou, dat zal. Ja, nee, maar... Dat klinkt heel zelfhulpboekachtig, zo bedoel ik het niet per se. Zo klonk het zeker. Nee, ik bedoel meer van, waarom jij vraagt van, waarom zit je, hoezo denk je dan aan wat je zelf gedaan kan hebben? Maar dat is meer vanuit die redenering. Nou ja, omdat het ook wel interessant is, ook voor de mensen die nu luisteren en misschien hetzelfde hebben meegemaakt of een kind hebben in die leeftijd, van dat je ook gaat begrijpen hoe zo'n mechanisme werkt bij een kind. Van begrijp je meteen, dit is onrecht, dus dit ligt echt niet aan mij. Jij bent hier de bad guy, of in elk geval, dit was een mevrouw, geloof ik. Hè? Ja. Of ga je dan toch twijfelen aan jezelf? En denken van, misschien ben ik wel een heel vervelend, stom rotkind dat dit gedrag van die juf verdient. Nou, ik ging niet zozeer daaraan twijfelen, maar wel bedenken, wat moet ik veranderen zodat het niet nog een keer gebeurt? Toch wel? Ja, want het was natuurlijk, ik zat in die klas. Ja. Ik ging niet daar zomaar weg. Uiteindelijk ben ik wel van die school afgegaan. Ja. Ik ging wel gewoon in de grote pauze weglopen en zo. En ik ging steeds raarder gedrag vertonen, omdat ik het niet fijn vond in die klas. Maar je wil dan toch, zelfs op die leeftijd wilde ik al bedenken van, hoe kan ik het fijner voor mezelf maken hier? Maar dan ga je toch wel juist conformeren aan wat de omstandigheden zijn? Ja, in dat geval heb ik dat wel geprobeerd. Maar dat was bij een juf die gedrag vertoonde wat ik niet... Ja, wat ik nog minder snapte. En dat ik zo gepest werd met dat ik dik was, was eigenlijk daarna, toen ik op mijn tweede basisschool terechtkwam. Ja. Weet je trouwens, je weet waarschijnlijk nog hoe die juf heet, hè? Ja. Heb je die juf ooit opgezocht daarna? Nee, ik woonde in de straat van de school waar ik op zat. Mm-hmm. Dus toen ik daar al vanaf was, heb ik er nog wel een paar keer zien staan. Ja. Maar ze was toen al een vrouw van in de 50, toen ik in de groep 3 zat. Ja. Dus ja, ze is in ieder geval niet meer werkzaam als juf nu. Nee. Maar verder weet ik het niet. Ik heb namelijk ook echt een pleurishekel aan een juf. Die was in groep 8. Okay. Dat was meer dan omdat zij mijn CITO-toetsadvies Atheneum niet wilde accepteerde en mij alsnog naar de MAVO stuurde vanwege mijn achtergrond in de onderklasse, misschien met Turkse ouders die analfabeet zijn. En ik ben die juf ook nooit vergeten, want dat was zo'n grote vernedering. Mm-hmm. En ik heb ook vaak als ik lezingen geef of zo, dan, ik noem haar altijd. Ja. Ja, maar dat maakt zo'n indruk op je. Ja. En dit is eigenlijk precies hetzelfde wat jij nu vertelt. Misschien nog wel veel heftiger, omdat je ook jonger was. Nou, maar het heeft minder invloed in die zin dan een advies. Nee, deze vrouw heeft er wel voor gezorgd dat ik een enorme stapelaar ben geworden. Nou, en dat ik via MAVO naar de universiteit moest. Maar toch, je vergeet het niet. Nee. En het doet ook iets met je mensbeeld. Tenminste, bij mij wel. Bij jou ook? Zeker. Hoe ging je over volwassenen denken? Nou, het heeft wel volwassenen op een vrij jonge leeftijd van hun voetstuk doen vallen bij mij. Maar ik ben enig kind en ik ben altijd vrij... gelijk aan mijn ouders wil ik niet zeggen, maar wel vrij volwassen opgevoed. Zo. Ja, dat vrij gelijkwaardig of je zo. Je werd erbij betrokken als zoiets was. En ik was dus, ik had ook geen neefjes of nichtjes. Want ik had één tante en die heeft geen kinderen. Mm-hmm. Dus ik was altijd een beetje omringd door volwassenen. Dus ik was altijd al wel wat verder of zo dan de kinderen van mijn eigen leeftijd. En wat deden zij dan toen ze speelden? Mijn ouders zaten elke middag bij de juf. En maar was dat zeg maar op een op een hele ordentelijke manier? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, mijn moeder was woedend. Ja? Ja, die wil je niet kwaad maken. Maar die ging ook schelden dan? Oh, nou, ik was daar niet bij natuurlijk. Ja? Maar ik denk, nee, die was wel echt heel boos. Ik denk niet dat ze ging schelden. Ja. Maar het vervelende is natuurlijk dat het is dan het woord van de juf tegen het woord van een zevenjarige. Mm-hmm. Gelukkig geloofden mijn ouders me altijd. Ja. Maar ja, zij stuurde mij om 8:30 ochtends naar school. En ik kwam om 3:00 weer thuis. Mm-hmm. En in die uren was ze er niet bij. En dan kon ze na afloop... Nee. Mijn ouders gingen allebei, hoor. Laat ik dat vooropstellen. Maar ja. Mijn moeder is iets feller dan mijn vader. Dus ik kan me voorstellen dat zij de boventoon voerde. Ja. Dus ja, het is dan ook, je gaat dan na afloop ga je zeggen, dit kan niet en het mag niet. Nee. Maar het enige wat de juf zei, ja, Lisa had echt gekeken en dat zijn gewoon de regels. Ja, weet je, dus daar kan je ook niet echt tegen op een gegeven moment. Nee, en dan kun je de ouders ook niet kwalijk nemen dat ze je niet hebben beschermd of op een goede manier voor je zijn opgekomen. Ja, hebben ze wel door me op een gegeven moment gewoon van school af te halen en naar een andere school te sturen. Ja, maar ja, je vertelde net al van daar werd het niet beter. Dat lag natuurlijk niet aan je ouders, maar daar werd het alleen maar erger. Nee, dat werd eerst 2 jaar lang beter. Mm-hmm. Maar toen kwamen er 2 nieuwe meisjes in de klas en toen verschoven een soort van de balans in de klas. Mm-hmm. En toen werd ik ineens weer gepest. Dus ik weet ook niet precies. En weer om dezelfde reden? Nee, toen werd ik dus gepest met dat ik dik was. Ja, ja, toen was je dik. Toen was ik dik. En wat voor iemand, je bent ook dan wat ouder. Ja. En je bent denk ik wat onzekerder ook over, hoe oud was je ik toen? Ik was 10 dan toen, ja. 10. En ik was vrij vroeg rijp, om het zo te zeggen. Dus ik had al wel voorlijk kind. Ja, ik kwam vroeg in de puberteit, laat ik het zo zeggen. Precies, ja. Dus ik had wel wat meer vormen dan de meisje uit mijn klas. Mm-hmm. En dat soort dingen. Ik denk dat het daarom misschien ook me wel meer raakte van, je bent dik. Omdat ik merkte dat mijn lichaam aan het veranderen was. En dat ik daar ook wel onzeker over werd. Dat is heel verwarrend natuurlijk voor mensen die richting een puberteit gaan of erin zitten, dat lichaam verandert. Ja. En daar reageerde dus ook wel heftiger op hun. En wat gebeurde? Wat was jouw reactie? Nou ja, dus ik werd echt wel heel onzeker of ik niet echt dik was en of ik niet af moest vallen. Maar mijn reactie naar hun was dat ik er tegenin ging elke dag. Ja. Maar ja, dat hielp niet. Dus ik ging elke dag weer naar de juf, een andere juf in dit geval. En mijn moeder zat weer elke middag met de juf te praten. Ja. En die juf zei weer dat ze er niks aan kon doen. Ja. En op een gegeven moment werd het gewoon de tijd uitzitten en wachten tot ik naar de middelbare school kon. En... Maar had je dan wel vriendinnen? Ja, ik had wel vriendinnen, maar vooral buitenschool. Niet op school? Dus, dus die school was eigenlijk heel eenzaam voor jou? Nou ja, je vergeet ook veel natuurlijk, hè? Nou, je verdrinkt veel. Nou, misschien dat. Waarschijnlijk dat. Ja. Ik weet wel, ik zat dus altijd op toneelles en zangles en pianoles en weet ik veel wat. En daar werd ik gewoon volledig geaccepteerd door iedereen. Ja. Daar had ik gewoon vriendinnen en vrienden ook. Ook altijd met jongens wel veel omgegaan. Maar op school, nou, het was een beetje van, ik zit hier van 9 tot 3... en dan daarna ga ik doen waar ik zin in heb. En, nou, ik neem niet helemaal genoegen met het antwoord van je vergeet veel. Want je zei, denk ongeveer 20 minuten geleden van, het zit nog wel heel erg in mij, zei je. Oh, maar zeg maar de concrete details van hoe ik een schooldag van minuut tot minuut doorging, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen het gevoel en ik weet nog bepaalde beelden ervan. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Welke beelden bijvoorbeeld? Nou, die jongens die me dan zeiden, hou je vet, klep, hamlap. Ja. En dat er een jonge verkering met mij vroeg, maar dat na een half jaar bleek dat hij dat deed omdat hij een weddenschap verloren had. Ja. Dat soort dingen. Of dat jongens wormen naar mijn gezicht gooiden. Ja, weet ik veel. Ja. Nee, ik snap het. Het is allemaal heel vernederend geweest. Ja. Wat kunnen kinderen echt... Kinderen zijn beesten. Beesten zijn, hè? Echt zo'n oerinstinct of zo. Lijkt wel allemaal TBS'ers als je zo dit hoort. Ja. Maar ja, kinderen hebben ook ouders, denk ik dan altijd. En het komt ergens vandaan. Mm-hmm. Of het is ergens of niet in goede banen geleid. Of je kan het kind het misschien niet eens kwalijk nemen. Nou, nu heb je wel weer heel veel compassie met de daders. Nou, misschien zie ik de daders als andere figuren dan de kinderen zelf. Wacht even, je ziet de daders... Dat de ouders misschien ook wat meer invloed hebben dan alleen de kinderen die het doen. Dat zeg maar de verantwoordelijkheid niet alleen bij de kinderen ligt, maar ook bij de ouders, de omgeving, Dus de leraren. Want de leraren hebben echt heel erg gefaald, ook in mijn geval. Ja. En die kinderen die zijn zo gemaakt door hun ouders? Nou, weet ik niet of ze zo gemaakt zijn, maar misschien niet genoeg gecorrigeerd. Maar goed, inderdaad, ik verplaats me nu in de daders. Ja, nee, ik zit na te denken of dat klopt. Maar nou ja, je zou... Ja, het zal deels kloppen, maar deels ook niet. Ik denk dat dat ook wel heel erg onbevredigend is om dat te moeten concluderen. Maar op een gegeven moment... Ik had ook niet de meest lieve vader van de wereld. Maar je wilt toch dat zien, observeren. En dan zelf als kind een beter mens worden. Dat is helemaal waar. Dan een ouder of iemand anders in je omgeving. Die er een potje van maakt, om het zo te zeggen. We hadden het net over de... daar ben je zelf heel open over. Dus voor de luisteraar die nu denkt van... wat doet die arme Lisa Loep nou aan? Laat dat ook niet de conclusie van het gesprek zijn, die arme Lisa Loep. Nee. Daarom gaan ze ook de andere kant op, hoor. Maar, we hadden het over die angststoornis, et cetera. Eén ding begreep ik al, van dat was ook genetisch. Ja. Dat zit gewoon in mijn familie. Zit in de familie. Ja. Maar ik kan me voorstellen, het is heel logisch dat dit soort gebeurtenissen, de zaken die we net bespraken, zijn ook een aanjager. Zeker. Dus dat was voor jou een helemaal een giftige cocktail. Kennelijk, ja. Want ik heb dus een angststoornis. En in 2017 kreeg ik een zware depressie. En toen is eigenlijk die angststoornis ook naar buiten gekomen. Ja. Althans, dat was onderdeel van de diagnose die ik kreeg. Mm-hmm. En toen ging ik terugkijken op mijn leven. Toen bleek dat ik het al langer had. Maar dat ik niet wist dat ik het had. Ja. Maar dat begon zich eigenlijk pas te openbaren toen ik 21 was. Ja. Want een angststoornis, iedereen kent het woord wel, denk ik. Maar het uit zich ook wel bij iedereen op een andere manier. Zeker. Jij was 21. Hoe zag jouw angststoornis eruit? Nou, dus ik kreeg de diagnose op mijn 27ste. Maar ik heb een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis. Mm-hmm. Wat inhoudt dat ik last heb van paniekaanvallen. Mm-hmm. En ik heb daarnaast ook wel wat fobieën. Maar veel mensen... Als je hoort angststoornis zeggen, van, waar ben je dan bang voor? Durf je niet naar buiten? Of ben je bang voor, heb je hoogtevrees? Ja. Maar dat is in mijn geval dus niet hoe het zit. Hoe zit het wel? Het zit erin dat ik dus last heb van paniekaanvallen en heel erg hypochondrie. Dus eigenlijk overkoepelend is het zo dat mijn hoofd soms een verkeerde afslag neemt. Ja. En in een soort draaikolk terechtkomt. Mm. Waardoor ik ofwel denk dat ik een hartaanval heb, of dat ik kanker heb, of dat ik doodga. Ja. Of het kan ook op andere vlakken zijn dat ik denk dat ik iets gedaan heb en dat het helemaal misgaat en dat ik dan al mijn werk kwijtraak voor altijd en iedereen me haat en dat het nooit meer goed komt. En een soort fatalistisch denken. Ja, ja. Daar dus angst om alles kwijt te raken ook. Ja. En heel erg om fout... Nou, dat komt denk ik gewoon uit vroeger, dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ja. Dat je altijd denkt dat het aan jou ligt. Ja. En maar ik vind ook wel interessant wat je zegt over de angst om alles kwijt te raken. Dat die angst komt meestal voor bij mensen die vroeger ook heel weinig hadden. Ja. Ik bedoel niet zozeer materieel. Mm. Want dat, gelukkig ben ik daarin heel gezegend altijd geweest. Maar vrienden kwijtraken. Mijn vader is op een gegeven moment heel erg ziek geweest, bijna overleden. Daar heb ik altijd nog een enorme angst om hem kwijt te raken. Ja. Of gewoon wat ik opgebouwd heb. Qua werk en zo, om dat allemaal kwijt te raken. Ja. Ja. Dus eigenlijk ben je altijd onzeker over je bestaan. Beetje. Of altijd aan het wachten totdat het misgaat. Ja. Nu gaat het goed, ja. Maar het gaat op een gegeven moment mis. En dat is gewoon een paar keer gebeurd in mijn leven. Ja. Dus nu het goed gaat, je hebt geluk. Ja. Vertrouw je dat geluk ook niet helemaal? Nou, nu gaat dat gelukkig heel goed, dat vertrouwen. En dat komt dus ook door medicatie, levenservaring, therapie, al die dingen. Maar zeker in het verleden, zeker toen ik nog niet gediagnosticeerd was, liep ik altijd soort van op mijn tenen van, het gaat goed totdat het misgaat. Hmm. Was er iemand in je omgeving die dit signaleerde voor de diagnose op je 27ste? Zo van, er is iets met haar aan de hand? Nee, want dat is denk ik aan de ene kant mijn kracht, maar ook wel mijn probleem geweest, dat ik altijd heel zelfverzekerd, energiek, vrolijk, hardwerkend, sociaal overkwam. Die eerste zaken die je noemde, doe je dat allemaal bewust? Nee. Energiek overkomen, nee, ik ben lachen. Het ook wel gewoon, hoor. Het is niet zeg maar, een soort façade, zodat mensen niet zien wat erachter zit. Nee, ik heb niet echt meer façade inmiddels. Nee, nu niet meer. Nee, maar ook toen. Maar dat is ook met dat eerlijk zijn. Ik was ook van jongs af aan altijd al heel eerlijk. Dus zeker, op een gegeven moment heb ik toneelschool gedaan. En dan gaan mensen tegen je zeggen, jij lacht zoveel. En wat maskeer je en zo. En dan ga je dat helemaal zo afpellen. Mm-hmm. Dan was ik altijd van, ik mag niet lachen, want dat is dan niet goed. Maar nee, dat is niet iets wat ik voordoe. Of nee, maar dan maskeer. Dan is het juist in combinatie met die ongebreidelde eerlijkheid van jou extra bijzonder dat niemand het heeft gesignaleerd voor de 27ste. Toch? Dat was en ik zelf dus ook niet. En jij zelf ook niet, terwijl je zelf ook... Dus juist jij bent heel eerlijk. Ja, en het zat ook nog eens in mijn familie. Dus ik had ook nog voorbeelden van mensen die er last van hadden. Hmm. Is dat dan misschien ook iets van schaamte of zo? Of als je erover praat? Of? Nou, nee. Ja, ik weet echt niet. Want nu ik dus ook in mijn boek daarover geschreven heb. Ja, nu ga je... Ik heb het boek niet gelezen, nee. Omdat het nog moet verschijnen. Ja, ik moet het nog afmaken. Maar dat je moet het nog afmaken. Maar je hebt wel een datum. Dus over 3 dagen lever ik het in. En 8 november komt het uit. 8 november komt het uit. Ja. Maar van wat ik begrijp, en ook van wat je net zegt, is dat wel een heel open en eerlijk verhaal. Bij dat boek, tenminste het schrijven van je manuscript nu, heeft dat een beetje geholpen dan bij het beter begrijpen van jezelf? Ja, zeker. En ik denk dat ik altijd zo'n drive had om door te gaan. Mm-hmm. En ik wilde bepaalde dingen bereiken in mijn leven. En ik wist al van jongs af aan dat ik op het podium wilde staan en dat soort dingen wilde doen. Mm-hmm. En daar was ik altijd zo hard mee bezig dat er gewoon geen ruimte was voor stoppen. En misschien ook niet altijd voor voelen. Mm-hmm. Wat er echt aan de hand was. Mm-hmm. Dus ik kon mezelf gewoon heel goed voor de gek houden wat dat betreft. Dus aan de ene kant was ik heel eerlijk, maar daarin was ik niet eerlijk naar mezelf toe. Ja, ik ben een heel dubbel mens. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dus, ja, maar misschien ben je dan ook niet helemaal eerlijk tegen jezelf over het feit dat je altijd eerlijk bent. Want als je voelt dat je 12 jaar lang aan het gaan bent en gaan en gaan. En ik begreep dat jullie al, jullie hadden 5 dagen rust en jullie wilden alweer... een nieuwe show gaan optuigen, et cetera. Wat natuurlijk gewoon niet kan. Want je moet volgens mij wel echt wel een half jaar of zo bijkomen. Van, maar dat is ook een soort... Wat is het eigenlijk? Ontembare geldingsdrang of zo? Is dat het? Ja, nou ja, ik weet ook niet of het geldingsdrang is zo per se. Want ik je doet het wel met de reden. Waarom stond je op een podium? Waarom sta ik op een podium? Nou, ik heb dat dus echt altijd al heel graag gewild. Ja. Maar ook al voordat ik gepest werd, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat precies. Het zeker geholpen heeft, het pesten, om het nog meer te willen bewijzen. Mm-hmm. Maar het is echt niet zo dat ik alles vanuit een soort intrinsieke onzekerheid doe om maar te laten zien dat. Nee, maar dat suggereer ik ook helemaal niet. Juist omdat jij zegt dat je al op jonge leeftijd wist dat je wilde... En op het podium wilde staan. En volgens mij ook bij de televisie werken. Ja. Dat zat er ook al vroeg in. Dus dan vraag ik me wel af van waarom? Ja, waarom ik dat wil? Ja, waarom wil je op een podium staan? Ja. Ja, waarom in godsnaam? Nee, ik bedoel, het is iets heel moois, maar ik bedoel... Nee, maar het is een hele goede vraag. Maar het is wel voor mij altijd al zo vanzelfsprekend geweest... Ja. Dat ik dat wilde. Ja. Maar dan als je dat als 4-5-jarige formuleert... Dan is het gewoon gezien worden. Het middelpunt van de belangstelling staan. Dan is dat het, denk ik, toch? Ja, en spelen. En ik weet wel dat ik... We hadden zo'n cd van Brigitte Kaandorp. Mm-hmm. En ik dacht gewoon... Dit is zo grappig en dit is zo leuk. En dat kun je dus voor je werk doen, kennelijk. Ja. Maar als 4-jarige begreep je nog niet wat er allemaal verteld werd op het podium. Ik wist Annelies van der Pies en dat heel grappig was. Want het ging over meisjes dat in de broek plaste. Ja, dat was wel het niveau waar ik toen op zat. Ja. En Ariel vond ik fantastisch. En dat hij allemaal liedjes zong. Dus het was niet heel veel verder dan dat. En toen jij een paar jaar geleden nog echt optrad, zeg maar full swing... Bijna een half jaar geleden nog, trouwens. Ja, maar ik ga even naar voor de coronaperiode. Omdat een half jaar geleden heb je het waarschijnlijk anders beleefd... omdat je leven toen ook anders uitzag. Maar daarvoor, was het dan ook elke avond een feest? Nee. Was het ook, nee, dat hele nee, ga je niet. Al. Nee, waarom was het niet elke avond een feest? Het kan niet elke avond een feest zijn als het je werk is. Dus ik speelde soms... Ik was dus eerst een cabaret duo. Weet ik, Matrushka. Ja. En nu dus 3 jaar solo inmiddels. Maar dan speelden we soms 80 à 100 keer in een jaar. En dan het toeren. Ja, toeren vond ik gewoon best wel zwaar. Mm-hmm. Dus als je optreedt, is zeg maar 1,5 uur van de dag is dat optreden. Mm-hmm. En je bent er 12 uur per dag mee bezig. Mm-hmm. Dus het kan niet altijd leuk zijn. En je hebt bepaalde omstandigheden waar je zelf invloed op hebt. Dus dat je energiek, zeg maar, dat je uitgerust bent, energiek, dat je in het moment bent, dat je je tekst zo goed kent. Maar ja, dat is voor de rest sta je ook voor een zaal mensen die een bepaalde sfeer meebrengt. Er zijn allerlei omstandigheden die maken of het wel of niet een goed optreden is. En soms sta je ook wel misschien tegenover 50 man. Ja, of minder hoor. Ja, ook al voor de corona. Ik wil hier niet dissen of zo, maar ik kan me voorstellen. Dat hoort er gewoon bij. Goed, dan kan je wel nadenken van... dit was ooit mijn droom. En als je het al heel veel jaren doet... En moet je kijken, die zaal zit best wel leeg. Vind ik dit wel echt leuk, zoals ik mezelf altijd heb wijsgemaakt. Maar die momenten waren er dus wel. Zeker. Ja. Ja. Maar in die, goed, je had dus in 2017 had je die... Ja, depressie, inzinking, depressie had je. En... Nou goed, daar ben je uitgekomen met hulp, medicatie, therapie, alles. En toen je eruit kwam, dacht je, ik ga mijn leven op dezelfde manier voortzetten? Nee. Maar waar ik heel blij om was, was dat ik... Ja, hoe zeg ik dit? Weet ik niet. De diagnose was eerst burn-out heel lang, dat ik die had. En dat... Dat bleek het niet te zijn, want het werd, toen ik die diagnose had... werd het ook eigenlijk alleen maar erger in plaats van dat het beter werd. Mm-hmm. Maar toen werd er geïmpliceerd van... ja, je moet echt je leven veranderen en je kan niet doorgaan zoals je altijd al gedaan hebt. En toen dacht ik, oh god, ik moet een soort yoga-vrouw worden... die alleen nog maar bomen knuffelt de hele dag en mindfulness doet... en nooit meer een glas wijn mag. Ja. Maar toen was ik eigenlijk een soort van opgelucht dat het dus iets anders was... en dat het een depressie was en een angststoornis. Opgelucht omdat het depressie was, omdat ik daardoor het gevoel van... oké, het ligt dus niet aan dat ik te hard gewerkt heb of zo. Ja. Dat is het niet. Nee. Dus ik heb wel mijn leven heel erg veranderd. En dat is ook een van de redenen dat ik nu gestopt ben met optreden voor nu. Ja. Omdat ik meer wil werken aan dingen... waarvan ik denk dat ik daar het beste in uitkom... en die mij het meeste geven op dit moment. Ja. En dat is nu niet optreden. Ja. Maar ik ben dus niet een heel ander mens geworden. Nee. En het zit meer eigenlijk ook op persoonlijk sociaal vlak... dat ik heel erg veranderd ben. Dus... Wat is er dan veranderd? Ja, dat ik eigenlijk toch nog meer mezelf durf te zijn... en toch minder me conformeer dan ik dus toch wel deed toen. Ja. Maar we begonnen met dat je eigenlijk totaal niet conformeerde... aan de mensen in je omgeving en zo. Maar we komen nu steeds meer achter dat je eigenlijk totale people pleaser bent. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat je op sommige momenten... in sommige fasen in elk geval toch wel dingen heb gedaan... die misschien niet meer leuk waren of niet meer bij je pasten. Ja. Ja, en dan ging je dan toch mee door. Ja. Totdat je die tot ik even instortte. Ja. En natuurlijk, ja goed, je bent er eindeloos over geïnterviewd... dus daarom wilde ik het klein houden... maar inderdaad zo'n slimste mens uitnodiging. Ja. En dan ook nog de slimste woorden. Opent allerlei deuren. Ja. Dan lijkt het me wel moeilijk om goed te kiezen wat je gaat doen. Dat is ook moeilijk. Maar gelukkig heb ik een hele goede agent. Ja. Mijn friendager, mijn friend/manager. Ja, ik ken haar. Meerte, ja. Nee, ik hoopte heel erg wel dat wat er gebeurd is, dat het ging gebeuren natuurlijk. Want mijn ambities zijn hoog, mijn dromen zijn groot. Ja. Maar ik werd echt voor alles gevraagd. Van Expeditie Robinson tot Column in the Flair tot weet ik veel wat. Ja. En eerst zei ik op alles ja. En toen stond ik ergens op een dorpsplein in Emmeloord weer met een fanfare te zingen. Toen dacht ik, wacht even, misschien moet ik nu even iets kritischer worden. Want dit is het ook niet. Wat deed je? Ik stond op een dorpsplein met een fanfare te zingen in Emmeloord. Oké, okay, je dacht dat is een goed idee. Omdat iemand had gevraagd, ja, ik vind je zo leuk, wil je dit lied komen zingen? Ik zei, ja, is goed. Maar... kijk, ik weet wel heel goed... Ik wil uiteindelijk heel graag mijn eigen satirische programma. En op tv? Dat is, ja, op tv. Ja. Nee, niet in mijn woonkamer, voor mijn man op tv, ja. Nee, dat ook op de radio, kunt. Ja. En dat is waar ik uiteindelijk naartoe werk. Dus ik probeer wel de dingen die ik doe en die ik uitkies... dat die uiteindelijk daar wel enigszins toe leiden. Dus nu mee gaan doen met Temptation Island Vips of zo... dat valt niet helemaal binnen... Dat ben je toch niet echt van Nee, natuurlijk niet. Maar meer om even een voorbeeld te noemen. Dat zou apart zijn. Ja. Dus, dus ik ben in die zin wel kritisch op wat ik doe. En toch ga je een programma doen... dat mag je gewoon zeggen, van mij mag je het zeggen, ja. Je opnames zijn al geweest. F-Boy Island. F-Boy Island, inderdaad. Ja. Ik ga eventjes kritisch zijn. Hoor. Het wordt wel verpakt als een soort van... dit heeft dan wel een soort meer intellectuele gelaagdheid of zo... Maar ja, we zijn toch mensen die dan... Misschien moet je het format uitleggen. Maar wie zegt dat het intellectuele gelaagdheid heeft? Nou, ik heb het persbericht gelezen. Oh, okay. En er zijn toch drie mensen die dan wel heel serieus zijn. Toch? Nee, het is F-Boy Island. Het gaat over drie vrouwen op zoek naar ware liefde op een tropisch eiland. Maar als zo'n programma zegt ware liefde, dan gaan bij mij allemaal alarmbellen af. Ja, tuurlijk. Maar dat gelooft toch ook niemand? Nou ja, dan moeten ze het ook niet opschrijven. Ja, oké. Okay. en 12 man... er is een aantal mannen waarvan de helft... zijn nice guys die ook liefde zoeken. En de andere helft zijn F-boys die daar alleen maar zijn voor het geld. Voor het geld. En die dames moeten erachter zien te komen wie is. Dat zijn players. Ja, fuckboys. Ja, players. Ja. Ja. Fragile boys. Ik weet niet, F-boys. Ja, F-boys. en hoe past dit in het carrièreplan van richting een satirisch programma gaan? Nou, het is een satirische datingshow. Dus het is een datingshow die zichzelf volledig op de hak neemt. Dus... Nou, dat doe jij misschien als presentator. Oké, nou, dat doe ik. Ja, ja, zeker. Daar ben ik. In ieder geval, dat is mijn rol. Ik denk, zonder iets gezien te hebben, dat die deelnemers zichzelf wil serieus nemen. Dat ze allemaal nee, een grote carrière... Nee, dat valt ook reuze. Hey, die willen geen carrière en zo. Die willen wel Instagram-volgers, maar daar zijn ze ook open over. Oké. Okay. Ja. Nee, dus eigenlijk is het een datingshow die zichzelf op de hak neemt. Daarom hebben ze mij als comedian zijnde ook gevraagd om het te presenteren. Mm-hmm. En als slimste mens zijn er natuurlijk. Uiteraard, je bent de slimste mens. Dus het is tongue-in-cheek en het is... De vrouwen zijn in die zin in de lead. Dus zij kiezen welke mannen wel en niet doorgaan. Ja. Het is niet gemaakt om mensen voor lul te zetten of om enorme juice dingen of zo. Ik vind het heel leuk, hè? Ik ben echt een kijker van dit genre. Ik ook, maar ik zat zo van zo weet je ook, cabaret en een nominatie, Annie M. G. Schmidprijs. Ja. En een roman komt eraan. Mm-hmm. Weet je, een roman, ja, roman, dat is toch wel. En dit leek zo'n soort van. Dissonant of zo in het geheel. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik nog helemaal niet heb gezien en jou nog niet goed ken. Dus nee. Dit past waarschijnlijk ook heel goed bij. Ik snap het helemaal. Maar het is echt voor mij een combinatie van presenteren wat ik heel graag wilde. Mm-hmm. Comedy maken. Mm-hmm. Want het is gewoon met sketches en ik heb samen met een andere schrijver alle teksten geschreven. Mm-hmm. Interviewen. Dus er zat zoveel in. Ja. En ik vond het gewoon vet. Ik hou erg van datingshows. Nu kon ik gewoon live voor mijn eigen gezicht een datingshow doen. Ik ben ook vast te kijken van Temptation Island. Dat is wel iets anders, maar... Dus, maar ik snap je punt dat het even een soort uitstapje lijkt. Ja, het is ook van, is het niet gevaar? Kijk, ik zelf niet zo. Dit gaat bijna belerend klinken, maar zo bedoel ik helemaal... Misschien is het projectie trouwens. als je dan nu misschien net de verkeerde keuze mm-hmm. maakt... Dat dan juist die grote droom die je hebt dan in gevaar komt. Ja. En juist jij, iemand die heel erg volgens mij... Hè, mijn indruk nu ook rekening houdt met wat je misschien over 3-4 jaar wil doen. We hoeven niet weer over F-boy te hebben. Maar denk je daar nou over na? Van ik moet nu wel even echt scherp zijn van wat ga ik doen en wat ga ik niet doen? Ik geloof niet zo in dat er dingen zijn die afbreuk gaan doen aan mij of zo. Want mm-hmm. ik denk dat mijn kracht is dat ik altijd heel erg mezelf ben. En mm-hmm. of ik nou op een tropisch eiland in een strakke jurk zou daten en zou presenteren... of dat ik een column op Radio 1 heb over het vluchtelingenprobleem. Ja. Het is toch altijd ik, Lisa, die dat op haar eigen manier doet. Ik over mezelf in de derde persoon praten, walgelijk. Ik doe dat gewoon op mijn eigen manier. Ja, dus je zegt van het belangrijkste is dat ik trouw blijf aan mezelf. Ja. Dat is toch wel het grote thema vandaag. Toch wel. Hè? En dan komen we er toch achter dat ik me weer conformeer aan dingen. Nou ja, dat is wel interessant. Dus dan is het misschien dus niet voor jou een uitdaging. Maar zo voelt het tenminste niet. Maar dat is wel iets wat je moet blijven doen. Trouw blijven aan jezelf. Ja, en ook er dus achter komen dat het niet altijd lukt, denk ik. En dan weer dat opnieuw analyseren en het dan weer wel doen. Dus dan, je bedoelt het niet trouw blijven aan jezelf? Nou, wat ik toen tijdens mijn depressie... of in de aanloop naar mijn depressie... heb ik dat toch te veel verloochend. Mm-hmm. Maar sindsdien heb ik dat gevoel niet dat ik dat doe. Mm-hmm. Daarom ben ik nu ook zo een andere weg ingeslagen. Omdat ik het anders wilde. Is het nu, want je zei wel van... het hangt nog wel een beetje om me heen. Het is, nog wel, het is nooit helemaal weg, zei mm-hmm. je geloof. Ja, ik parafraseer, zo zei je niet helemaal. Maar... Je zit nu in een goede fase, denk ik, hè? Dat is echt een up en zo. Maar is er dan nog steeds, juist omdat je hypochonder bent... en weet ik wat, met onzekerheden kampt, angsten... Dat toch nog wel belemmerend aanwezig kan zijn? Inmiddels weet ik zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Mm-hmm. En ik weet dat ik het altijd zal hebben. Dus die twee dingen zijn er tegelijkertijd. Je hebt niet meer de droom of de wens of... De illusie van dit gaat misschien een keer helemaal weg. Nee, ik denk het niet. Okay. Maar het is nu op zo'n manier dat het... Het is ook zo'n onderdeel van mij geworden. Mm-hmm. Om weer zweverig te zijn. Maar, nee, helemaal niet. Dat bedoel ik goed. Het hoort gewoon bij mij op een bepaalde manier. En ik heb zoveel die... Ja, ik denk ook dat het ergens een kracht is. Ik ben zo gewend om angsten te overwinnen. En om daarmee om te gaan. Ja. Dat ik sommige dingen dus ook weer heel makkelijk kan. Ja. Zoals meedoen aan de slimste mens. Of naar de andere kant van de wereld om een programma te presenteren. Ja. Dus eigenlijk alles wat als een zwakte gezien zou kunnen worden... of iets wat je wat obstructie pleegt op wat je zou willen doen... dat heb je min of meer overwonnen. Tenminste, je hebt hem een plek gegeven. En nu is een soort brandstof waarop jouw motortje draait. Daardoor kun je blijven gaan. Ja. Is het dan ook zo dat je eigenlijk helemaal niet af wil van je angststoornis? Oh, nou, het is niet eens een optie, dus ik denk er niet over na. Nee, maar stel, het was een optie. Stel dat het zou kunnen. Stel, iemand zegt nu van... Nou, eigenlijk, als ik eerlijk ben, zou ik er natuurlijk wel van af willen. Wel. Maar helaas is dat niet zo, dus dan maak ik er maar het beste van. Er is niet een soort morbide vriendschap ontstaan tussen... Nou ja, als ik erover nadenk hoeveel het me ook gebracht heeft, misschien daarom wel. Daarom vraag je het juist. Ja. Ik weet wel dat Stephen Fry, maar die is dan bipolair, die zegt altijd... als ik nu een knop zou krijgen om het niet te hebben, dan zou ik die knop niet indrukken. Want het is gewoon wie ik helemaal ben. Zover ben ik denk ik nog net niet. Mm-hmm. Maar ik ben er wel heel erg... Ja, ik heb wel erg vrede ermee. En het heeft me ook veel gebracht, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat geldt in dezelfde mate als het gaat over uiterlijkheden? Als in van die uiterlijkheden van... Ja, bedoel, jij zegt net van dat is toch wel een gevoelig punt. Kennelijk was ik daar wel ontvankelijk voor wat daar gezegd werd over mijn uiterlijk. Is dat nu minder dan? Of? Nou, dat ook denk ik dat gewoon hoe ik eruit zie wie ik ben. Dat ik bijvoorbeeld scheve tanden heb. Dat heeft me ook veel gebracht, ja. Ik vind je trouwens er prachtig uitzien. Maar waarschijnlijk ben je dus minder gevoelig voor dit soort complimenten. Maar dat zeg maar als iemand... Als 100 mensen zeggen dat je er goed uitziet... en één iemand zegt dat je er minder goed uitziet... dan hoor je waarschijnlijk alleen die ene persoon. Nou, wat jij net zei over als je op tv komt... dan gaan mensen ook best vaak dingen over je uiterlijk zeggen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk raakt dat me dan ook weer niet eens zo. Het is vooral als ik zelf in de spiegel kijk... dat ik er heel erg veel nog van vind. Dat vind ik interessant. Dus wat andere mensen... ik ben zo ingewikkeld. Maar... wat andere mensen zeggen... parkeer, mm-hmm. dat is weg. Dat raakt je niet meer. Ja. Eerder wel, nu niet meer. Ja. Maar als je dan zelf in de spiegel kijkt... Ja. dan gebeurt er wel iets met mm-hmm. je. Nu nog. Ja, kan nu nog steeds wel zijn, ja. Ja. En wat als dit direct hoor, corrigeren, dan spreek ik... Maar wat gebeurt er dan? Ik heb gewoon nog steeds wel... Eigenlijk de gedachten, of de dingen die pesters vroeger tegen mij zeiden. Mm-hmm. En daar heb ik ook een lied over geschreven. Dit jaar, wat ook genomineerd was voor de Annie Schmidprijs. En daar zit het ook in, letterlijk. De laatste zin ervan zijn... Als ik in de spiegel kijk, wel 1000 levens later... vind ik het ergste nog misschien dat ik geen hyena's meer nodig heb... om een varken te zien. Mm-hmm. En dat lied waren de hyena's de pesters. En ze noemden mij een varken. Dus ja. Nou, die gedachten of die dingen die zij zeiden... die internaliseer je. Mm-hmm. Dus die ga je op een gegeven moment tegen jezelf zeggen. En dat kan ik nog wel op slechte dagen hebben... dat ik naar mezelf kijk en dat ik mezelf erop betrap... dat ik hele nare dingen tegen mezelf zeg over gewicht. Dik zijn of dun zijn, dat soort dingen. Die zeg je tegen jezelf? Nou, niet. Ja, ik denk ze over mezelf. Wat treurig eigenlijk. Ja. Want de pesters zijn weg, maar hun boodschap is er nog. Mm-hmm. Hmm. En daar kan geen therapie of medicatie iets tegen doen. Nou, daar is ook de vraag van wat doe je er dan vervolgens mee? Ja, wat doe je daar vervolgens mee? Nou, niks dus. Ja, ik denk het. En ik denk, oh, wat stom dat ik dit heb. En dan vervolgens kleed ik me aan en ga ik weer door met mijn dag. Je bent heel open en eerlijk. Ook in de relatie met je man hierover? Ja. Ja? Ja, ja. Tegen hem vertel je het allemaal? Alles. Hij heeft echt alles met me meegemaakt. Ja. Ook in die depressie. Echt. We zijn vlak daarna ook getrouwd. Dus het voor- en tegenspoed hadden we al flink gehad toen. En heeft het dan zin als hij... merkt aan jou dat jij in de spiegel hebt gekeken... en niet zo positief bent over je uiterlijk... heeft dan zin als hij zegt... schat, je ziet er fantastisch uit, verrukkelijk. Nou, het helpt sowieso. Het is heel fijn dat hij het zegt. Ja. En het is vooral heel fijn dat hij zegt dat hij het zo naar voor me vindt... dat ik dat over mezelf denk. Mm-hmm. En dat hij me gunt dat ik dat niet zou hebben. Ja. Kan je met hem alles bespreken? Ja. Kan hij alles invoelen? Bijna alles, ja. Niet helemaal alles. Nou, hij kan niet altijd in mijn hoofd kijken, natuurlijk. Nee. En ik heb ook soms wel de neiging, omdat we al zoveel hebben meegemaakt... om het niet altijd meer te willen zeggen. Je wil niet te veel een last zijn voor hem? Ja, ik wil niet een soort patiënt zijn. Hmm. Maar je bent toch onvoorwaardelijk met elkaar? Dat is helemaal waar. Maar het moet ook wel gelijkwaardig blijven. Dus daar ben je zelfs aan het conformeren aan... Jezus. Aan de... Ja, dat is toch zo? Nee, maar... Het kan toch zijn dat één persoon in een relatie iets meer aandacht nodig heeft dan de ander? Dat kan, en dat ben ik in ons geval zeker. Ja. Maar je bent ook niet altijd perfect als mens. Dus ik kan nog soms wel denken van... Oh, kut, ik wil het nu even niet laten merken, want ik wil gewoon... Mm-hmm. helemaal gelijkwaardig zijn, ja. Ja. Nou, het wordt wel een interessant najaar voor jou. Ja, zeker. Ja, nee, weet je waarom? Omdat mensen natuurlijk ook allemaal dat gaan lezen wat je hebt opgeschreven. Dat hoop ik, ja. En wanneer is het programma eigenlijk op de buis? Dat in november, maar nog niet helemaal duidelijk wanneer. Oh, ook dus gelijktijdig ja, met het boek? Ja, het komt allemaal tegelijk. Ja. En 8 november komt mijn boek uit. 8 november komt het boek uit. Het programma komt. Dit betekent dat er heel veel prikkels van buiten gaan komen... waar je geen controle over hebt. Ja. Ben je daartegen aan het wapenen nu al? Van hoe ga ik hiermee om? Of? Nou, ik heb bijvoorbeeld geen Twitter. Dat is eigenlijk mijn grootste wapen in de strijd tegen de meningen. Heel verstandig. Dus dat vind ik heel fijn. Dat zeg ik uit ervaring. En voor de rest, nee, eigenlijk, dat komt allemaal goed. Ja. Ik denk sowieso dat het helemaal goed gaat komen met jou. Nou, gelukkig. Vooral omdat je zelf inzicht hebt. Ja? Ja, dat is heel belangrijk. Ik praat met veel mensen en ik denk vaak van... ja, ik zie wel waar het misgaat bij jou, maar dan zien ze het zelf niet. Maar, ja. Nee, dat zie ik wel, maar ook nog gewoon genieten ervan. Dat is misschien de volgende stap. Dat genieten, dat moet nog meer. Dat kan nog meer, toch meer vertrouwen, denk ik. Het uur is voorbij gevlogen. Ik vind het altijd zo... Het gaat echt snel. Apart is dat, hè? Ja. Ik heb daar geen invloed op, 60 minuten. Ja. Ja, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. En geniet nog even van Deventer straks. Ga ik zeker doen. Ga je uit? Nee, ik ga lekker slapen. Dat zou ik ook doen, ja. U heel erg bedankt voor het luisteren. Deze afleveringen kunnen allemaal teruggeluisterd worden als podcast. Dat is hipper. Heb je ook een podcast? Ik heb geen podcast, maar ik ben wel vervent luisteraar. Ik denk dat jij binnen een jaar ook een podcast hebt. Ja. Nou, ook nog? Dat ga je echt doen, volgens mij. Oh, oké. Ja. Ja, ik wens u een hele fijne nacht. Tot volgende week. BNN Vara. NPO Radio 1.